odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3. Bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Odnalazła się kukułka. Po 18:00 program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy 17 dzień kwietnia, mamy piątek. Mamy również serwis Michał Przerwa. W Polsce odnotowano 165 nowych przypadków koronawirusa, zmarło 14 kolejnych osób. Minister zdrowia przekazał rekomendacje rządowi w sprawie wyborów prezydenckich. We Włoszech szkoły na pewno nie zostaną otwarte w maju. 8379 osób zakażonych, 332 zmarły. Ministerstwo Zdrowia podało kilkadziesiąt minut temu najnowszy bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Szef resortu Łukasz Szumowski przekazał równocześnie rekomendacje rządowi w sprawie wyborów prezydenckich. Łączymy się z Karolem Surówką. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, co Łukasz Szumowski mówił na ten temat? Łukasz Szumowski powiedział na konferencji prasowej, że wybory w tradycyjnej formie będą możliwe najwcześniej za 2 lata. By tak znacząco zmienić termin głosowania, potrzebna byłaby jednak zmiana konstytucji. Gdyby posłowie na to się nie zgodzili, pozostaje, według ministra zdrowia, jedno rozwiązanie. Jeżeli natomiast, szanowni państwo, ugrupowania polityczne nie zgodzą się na taką formułę, na takie rozwiązanie, wtedy jedyną formą bezpieczną przeprowadzenia wyborów prezydenckich są wybory korespondencyjne. Łukasz Szumowski powiedział, że szczegółowe zalecenia w sprawie wyborów korespondencyjnych przedstawi premierowi, gdy projekt ustawy w tej sprawie w ostatecznej wersji wróci do parlamentu. Przeciwna zmianie konstytucji i wyborom korespondencyjnym jest opozycja. Zdaniem posłów sejmowej mniejszości rząd powinien ogłosić stan klęski żywiołowej, co doprowadziłoby do przesunięcia terminu wyborów. Ministrowie odpowiadali, że nie ma przesłanek, by taki stan wprowadzić. O czym mówił Karol Surówka. W ciągu doby wykonano w Polsce 10,5 tysiąca testów w możliwości 78 laboratoriów. To około 20 tysięcy badań na dobę. Od początku epidemii przebadano prawie 180 tysięcy próbek. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że są przypadki, kiedy czas oczekiwania na wykonanie testu jest wydłużony, bo na przykład samochód z wymazówką dociera z opóźnieniem do osoby na kwarantannie. Staramy się reagować, dlatego też zostali powołani konsultanci do spraw procesu testowania. My cały czas kierujemy do wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych prośby o to, by upłynnić ten ruch i po to są m.in. wyznaczeni konsultanci wojewódzcy do spraw tego procesu testowania. Rzecznik dodał, że personel medyczny, który miał kontakt z osobą zakażoną, powinien mieć wykonany test, ale prewencyjne, regularne testowanie medyków nie jest wykonywane w innych krajach. Tego na świecie nie ma. Nie ma prewencyjnego testowania. Pamiętajmy, mówimy o przetestowaniu kilkuset tysięcy osób, z których 98% będzie zdrowych, nie będzie miało potwierdzonego koronawirusa. Od początku epidemii przebadano w Polsce prawie 180 tysięcy próbek. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Darmowa platforma edukacyjna e-podręczniki.pl, dodatkowe pieniądze na zakup komputerów i oprogramowania oraz ulgi VAT dla kupujących sprzęt dla szkół. Ministerstwo Edukacji Narodowej podsumowało działania na rzecz wsparcia nauki na odległość. Rzeczniczka MEN-u Anna Ostrowska mówi, że uczniów w kształceniu na odległość wspierają różne ministerstwa oraz instytucje. Bezpłatne szkolenia online dla nauczycieli, przykładowe arkusze egzaminacyjne dla maturzystów i ósmoklasistów czy poradniki dotyczące metod, narzędzi kształcenia na odległość to tylko kilka z działań podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ministerstwa i instytucje, aby w tym trudnym dla wszystkich czasie wesprzeć uczniów i nauczycieli w kształceniu na odległość. Według danych ministerstwa z platformy e-podręczniki.pl korzysta codziennie 460 tysięcy użytkowników. Włoska minister oświaty wykluczyła możliwość otwarcia szkół w maju. Nie jest jasne, w jakiej formie odbędą się egzaminy maturalne. Minister Lucia Azzolina zwróciła uwagę, że wczoraj we Włoszech zmarło 525 osób zakażonych koronawirusem. Wyraziła obawę, że przedwczesne otwarcie szkół mogłoby zniweczyć wysiłki służby zdrowia i poświęcenie Włochów w walce z pandemią. Jak podkreśliła, otwarcie szkół oznacza, że codziennie przemieszczałoby się 8 milionów uczniów, co stanowi ogromne ryzyko. Zaznaczyła jednak, że ostateczna decyzja należy do rządu. Pytana, czy powinno się przedłużyć rok szkolny do września, powiedziała, że nie ma takiej potrzeby, bo zajęcia dydaktyczne nie zostały przerwane, a jedynie przeniesione ze szkoły do mediów społecznościowych.

cuff on the ring again. I'll be her fool again, I will. One more time. Well, I've been there before, but I will try again. Any fool knows that there's break my heart again, yeah. I'll play the part again. One more time. All right, Mr. Preston. I've been there before. You know what? I'll try it again. But any fool knows that there's no way to win. Yeah. Nora Jones, Ray Charles. Państwo zapewne wiedzą, że dzieci wiedzą lepiej. Katarzyna Stoparczyk. Co to jest związek małżeński? Ja byłam dwa razy i byłam druhenką. Dwa razy. Ja też byłam. Byłam na jednym ślubieniu i siedziałam w ławce. Na kolejnym w ławce. Siedziałam, modliłam się. Straszne nudy. To jest taki wiązek do końca życia. Taki węzeł robią z przyjaźnią do końca życia. Z miłością też. Pierwszy rok szczęśliwy, a trzeci najszczęśliwszy. Moi rodzice są zakochani, a się ciągle, kłócą ciągle, a mój tata najwięcej tylko z twoją mamą. To jest... Ja, babcia, nie, deszczowa. To babcia. Nie, wiem, że to... Nie wiem, co to deszczowa. Dla mnie też jest fajna deszczowa mojego taty, dlatego że mi ciągle dają prezenty. Ja bym chciał zapisać się do szkoły szybkości, gdzie nie ma ślubienia. Wyobrażam sobie tak, że nie będzie żadnych kobiet i będę miał już spokój. Jak będziesz dorosły, to o tym zapomnisz. Na pewno. A ja mogę powiedzieć, że jak dorosniesz, to się zakochasz. A moja ciocia to brała ślub rok temu, jak pan młody był podrzucany na tłumie ludzi. Latał do sufitu normalnie. I już się wujek rozluźnił. Musisz się ślubić, żeby nie była kocia łapa. Inaczej będziesz miał pecha w życiu. Inaczej bym musiał... mieszkać sam i sięgi i bym mógł sobie robić tylko co chcę. Nie chcesz sukni z balonem? Człowieku! Ty nie wiesz co dobre. Ja nie znoszę sukien. O ślubienie chodzi, że twoja dziewczyna będzie miała taką suknię, a ja sobie wymyśliłam takie powiedzenie, że jak się nie poślubi, to wtedy się staje kotem. O tym to ja już nie wiem, a jest książki, bo o tym nawet nie rozmawiałem. Nie wiesz, tu łapa? Aha, no, nie wiadomo. Ja nie wiem, co to, ale lepiej, żeby tego nie było. Kocia łapa to znaczy, że się nie ożenisz. Ślubi się po to, żeby mieć dziecko albo zwierzątko. To w sumie wszystko jedno, tak samo podobnie. A ja mam takie fajne przesłowionko. Jak się nie ślubi, to się nie lubi. Pierwszy rok szczęśliwy, trzeci najszczęśliwszy, a potem pewnie z górki. Duet Piotr Saleta, Gordon Haskell. To interrupt my night, to fill it with delight. I'm so sure she's so right for me. Tak było, minęła drzwi do Blue Lagoon. Tu w Rio, gdzie żobim słońcu grał do snu. Rzuciła na nich tiul. On zapytał, czy zostanie tu. Nie zniknie już z tą chwilą. Every note we played just fell in such a way. She danced and we supplied the obligato. Certain that the key is right for you and me. We could never be desafinado. I realized the art of playing from the heart is open to your interpretation. Yet there was no retreat, the science had to repeat, leave it all to our interpretation. Barze Blue Lagoon, gdzie piją dziewczyny czarne, biały rum. On czekał, nie wiedząc, czy się znów tutaj zjawi. Jedną z nut serce mu naprawi. Every note we played just fell in such a way. She danced and we supplied the obligato. Certain that the key was right for you and me. We could never be desafinado. I realized the art of playing from the heart is open to your interpretation. Yet there was no retreat, the science had to repeat, leave it all to our interpretation. I ani tylko grał, nuty w sercu miał, zatańczyła jego obrigato. I w harmonii tej zanurzyli się, by nie stało się desafinado. I realize the art of playing from the heart is open to your own interpretation. W pięciolinii znak, powtarzany tak, ciała im zamieniał w jeden akord. Piotr Saleta i Gordon Haskell. Program trzeci, 18, nie, już 20 minut po 18. Połączymy się, proszę Państwa, teraz z Pragą, z panią Hanną Marciniak, tłumaczką Polką mieszkającą na stałe w Pradze. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry Państwu. Czeski rząd przedstawił plan odmrażania gospodarki od poniedziałku. Otwarte będą targowiska, także sklepy motoryzacyjne. Od 27 kwietnia hipermarkety. W ten sposób powoli Czesi chcą wrócić do normalności? Tak, to się zgadza. Z tym, że myślę, że w Czechach jest bardzo specyficzna sytuacja, jeśli chodzi o gospodarkę, dlatego że u nas jest bardzo dużo freelancerów i bardzo dużo osób, które właśnie prowadzą taką indywidualną działalność gospodarczą i rząd chce w pierwszej kolejności właśnie pomóc takim osobom, dlatego że takich osób dotyka, ten kryzys dotyka o wiele większym stopniu niż właśnie korporacji czy dużych firm. Czechy mają około 6400 zakażonych. Do wczoraj, jak sprawdzałem, odnotowano 169 zgonów. Mimo wszystko Czesi nie boją się. Co będzie, jeśli okaże się, że koronawirus znów powoduje znaczący wzrost zakażeń, czy też wzrost liczby ofiar śmiertelnych? Oczywiście boją się. To znaczy boją się tego przede wszystkim przedstawiciele samorządów, z tego co wiem. Nawet czytałam dzisiaj właśnie taki artykuł, gdzie wypowiadali się hetmani, czyli tacy czescy odpowiednicy wojewodów i właśnie mówili o tym, że obawiają się tych kroków, które teraz rząd podejmuje właśnie, żeby odmrozić gospodarkę, dlatego że Czesi też bardzo lubią spędzać czas na świeżym powietrzu, właśnie w tak zwanej, mówimy, w przyrodzie właśnie. To może oznaczać po prostu uprawianie sportu gdzieś pod miastem albo nawet w mieście. Może też oznaczać właśnie częstsze już wycieczki w góry czy gdzieś nad rzeki, dlatego że pogoda, prawda, jest coraz lepsza i sprzyja temu, żeby wychodzić i po prostu coraz trudniej też jest się oprzeć tej pokusie, żeby wyjść na dwór, tak, po prostu pooddychać świeżym powietrzem. Także oczywiście są takie głosy, że te kroki władzy są nieodpowiedzialne. Że zbyt szybkie, tak? Zbyt szybkie, tak, w tym sensie, że po prostu nie jest to przemyślane i że rząd reaguje bardzo mocno na takie impulsy właśnie ze strony różnych grup nacisku, można powiedzieć, czyli właśnie osób, które prowadzą różnego typu zakłady usługowe i że rząd nie powinien się tak bardzo aż kierować właśnie tym lobbingiem, tak? Rozumiem. To tak, jest o tyle ciekawe, że minister zdrowia Czech, Adam Wojtek, twierdzi, spodziewa się pod koniec kwietnia ponad 10 tysięcy, niemalże 11 tysięcy zakażonych, a jednak Czesi mają bardzo taki precyzyjny plan i tak na przykład 25 maja zaplanowali, że będą otwarte ogródki przy pubach, potem od 8 czerwca, że będą również otwarte wnętrza tych restauracji, tych pubów. Przyznam, że mnie ten plan taki szczegółowy troszkę zaskakuje, ale pewnie ta perspektywa powrotu do takiego otwartego życia pewnie Czechom podoba się. Myślę, że tak. To znaczy na pewno podoba się to wszystkim, którzy właśnie są przyzwyczajeni do spędzania właśnie dużej ilości czasu na dworze i właśnie w towarzystwie też innych osób, bo ja już nawet miesiąc temu właśnie w momencie, kiedy zapadła decyzja właśnie o tej kwarantannie narodowej, to był chyba pierwszy dzień, czy jakoś na samym początku, właśnie wyszłam na spacer z dzieckiem i widziałam właśnie, to był pierwszy dzień właśnie, kiedy były otwarte tylko te takie okienka, to znaczy restauracje, czy puby, czy kawiarnie mogą być otwarte tylko jeżeli oferują kawę czy piwo na wynos. I mimo wszystkich właśnie obostrzeń i wszystkich zaleceń właśnie, żeby trzymać się z daleka jakichkolwiek właśnie zgromadzeń czy kolejek, to widziałam po prostu przed ładziarniami kolejki, widziałam właśnie ludzi siedzących przed tymi okienkami właśnie w jakichś takich mniejszych grupkach, także myślę, że bardzo, bardzo trudno czasami ludziom po prostu wytłumaczyć, że mimo, że nie ma zakazu wychodzenia, takiego sensu stricte, że po prostu nie można ludzi zamknąć w domach, to jednak zaleca się właśnie, żeby iść w takie miejsca, gdzie się nie spotka tylu osób, czy na przykład nie przesiadywać po prostu z obcymi ludźmi gdzieś przed knajpą i ludziom się wydaje, że to jest tylko chwila, że to jest 10 minut, że to jest tylko rozmowa. Natomiast wiadomo, jak to z koronawirusem jest. Wiadomo, że to również może być ryzykowne. W Czechach, jak wspomniałem, ta liczba ofiar jest relatywnie nieduża. Może to powoduje, że wirus tak bardzo nie przeraża. Czesi mają obowiązek noszenia maseczek? Tak, ten obowiązek jest u nas już, myślę, że prawie miesiąc, praktycznie od razu po wprowadzeniu kwarantanny, chyba 3 dni później, najpierw chyba Praga wprowadziła taki swój wewnętrzny przepis, że nie można wyjść na dwór, a już na pewno na przykład nie wsiąść do autobusu czy do metra bez maseczki, a chyba dzień później ten przepis zaczął obowiązywać w całym kraju, co akurat uważam, że jest świetnym pomysłem, bo wszystkie badania wykazują, że faktycznie te maseczki ochronne spełniają swoją funkcję, także bardzo się cieszę, że ten przepis wszedł w życie i faktycznie muszę powiedzieć, że ludzie tego przestrzegają i że przez ostatni miesiąc spotkałam może, nie wiem, 2-3 osoby tak naprawdę, które nie miały maseczki na twarzy. Hanna Marciniak, Polka mieszkająca w Pradze. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Do usłyszenia. Jakże inaczej, Jaromir Nochawica. Jako když k půlnoci na dveře zaklepe nezvaný host, stejně tak na tebe za rohem čeká tvoji minulost. Šaty má ty též, vlasy má ty též a boty kožené, pomalu kulhavě za tebou pajdá, až tě dožene a řekne, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál. Jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. V kapse máš kapesník, který si před léty zavázal na uzel. Dávno si zapomněl to, co si koupit měl v samoobsluze. Všechno, co jsi po cestě postrácel, zmizelo jak vlaky na trati. Ta holka nese to v batohu na zádech, ale nevrátí, jen říká, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Stromy jsou vyšší a tráva je nižší a na louce roste pír. Červené tramvaje jedoucí do Kunčic svítí jak pionýr. Jenom ta tvá pyšná hlava ti nakonec zůstala naší. Průvočí, kteří tě vozili před léty, dávno nežijí. Tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Na větvích jabloní nerostou fíky a z kopřiv nevzroste les. To, co si nesnědl včera a předvčírem, musíš dojíst dnes. Solené mandly nasládlé hrozny máčené do medu. Ty sedíš u stolu a ona nese ti jídlo k obědu a říká, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál. Jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Rozestel postela ke zdi si lehni, ona se přitulí.

25 minut pozostało nam do 19. Koronawirus sparaliżował cały świat. Kraje walczą z epidemią w różny sposób, z różnymi efektami. Nawet w samej Europie widać, że działania władz, funkcjonowanie służby zdrowia, wprowadzone obostrzenia społeczne czasem nie zawsze są spójne. Przyjrzyjmy się sytuacji w innych krajach z perspektywy Polaków mieszkających za granicą. Agata Gwizdała. Mimo dzielących nas kilometrów i różnic kulturowych, to co pozostaje wspólne, to obawy związane z koronawirusem. Nie tylko Polacy masowo ruszyli do sklepów, wykupując makarony, kaszę czy papier toaletowy. Puste półki na początku walki z epidemią były też w sklepach w Anglii, opowiada pochodząca z Łodzi, mieszkająca od 4 lat na wyspach, Martyna. Ludzie wykupywali ze sklepów praktycznie wszystko. Przede wszystkim puszki z fasolką, pomidorami, makaron, ryż, papier toaletowy, paracetamol, mydła w płynie i jajka. Ale Martyna dodaje też, że mimo takiej reakcji społecznej w Anglii, jej zdaniem, sami rządzący zareagowali zbyt późno. Czego aktualne konsekwencje możemy zobaczyć, gdyż prawie 95 tysięcy przypadków zakażeń i 12 tysięcy zgonów. Dopiero chyba 23 marca premier Boris Johnson zarządził narodowy lockdown, co było dla większości szokiem i jednocześnie wydarzeniem historycznym dla Wielkiej Brytanii. Anglicy jednak stosują się do wprowadzonych obostrzeń, przestrzegają zasad społecznego dystansu, respektują inne funkcjonowanie sklepów i publicznych placówek, podkreśla Małgorzata, która od niemal 2 lat wraz z rodziną mieszka w Londynie. Bardzo wielu sąsiadów po prostu siedzi w domach i nikt nie wychodzi. Mamy możliwość wychodzenia teoretycznie raz dziennie na sport poza dom. Nie korzystamy z tego na pewno codziennie. Wtedy, kiedy wychodzimy raz na jakiś czas, żeby rzeczywiście dzieci na jakiejś większej przestrzeni mogły trochę pobiegać, widzimy nie za wiele osób. Staramy się na pewno zachowywać bezpieczne odstępy. W przypadku służby zdrowia wszystkie tak zwane non-essential visits, czyli niezagrażające zdrowiu wizyty, zostały odwołane. Chociażby moja ostatnia konsultacja z endokrynologiem odbyła się przez telefon w zeszłym tygodniu. Ograniczenie usług, zamknięte granice, życie, które przeniosło się do internetu i zasada zostań w domu obowiązują też w innych częściach Europy. Choć są też państwa, które znoszą już niektóre ograniczenia. To na przykład Hiszpania, jeden z najbardziej dotkniętych koronawirusem krajów na świecie, pozwala niektórym pracownikom wrócić do pracy. Dyskusję o rozluźnieniu restrykcji prowadzi też kanclerz Niemiec Angela Merkel. Włochy z kolei przedłużyły obostrzenia do 3 maja. Tak samo będzie najprawdopodobniej w Belgii, a francuski prezydent Emmanuel Macron poinformował o wydłużeniu ograniczeń do 11 maja. Dlatego od początku walki z koronawirusem na świecie zaskakiwała sytuacja w Szwecji. Mówi o tym mieszkająca w Sztokholmie od 5 lat, łodzianka Daria. Nastroje społeczne są raczej dobre. Ludzie się nie boją i mają bardzo duże zaufanie do rządu. Jedyne nerwowe głosy dotyczą krytyki ze strony innych krajów skandynawskich, no bo Dania jest na przykład kompletnie zamknięta, w Norwegii też są bardzo duże obostrzenia. Są pisane petycje przez różnych również naukowców, którzy nie zgadzają się z taką decyzją epidemiologa krajowego i uważają, że zachowania rządu powinny być ostrzejsze i powinny jednak te obostrzenia być zbliżone do pozostałych krajów. A wracając do Polski, trzeba powiedzieć, że na tle całej Europy sytuacja i restrykcje wprowadzone w kraju oceniane są dobrze. Publicyści amerykańskiego dziennika Wall Street Journal ocenili, że wschód Europy może udzielić zachodowi kontynentu lekcji o koronawirusie. Kraje tego regionu, w tym Polska, szybciej wprowadziły ograniczenia i mają w znacznym stopniu zakażenia pod kontrolą. Informacje zebrała dla Państwa Agata Gwizdała. She's sipping cappuccino like a cat sipping out of a bowl. He's black espresso. The start is hot when it gets cold. He's thinking cognac, but afraid his hands might shake. She's checking her makeup, her smile's giving nothing away. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Two faded tourists, their visas have long expired. Two forgotten journalists whose headlines have retired. What's that in his pocket? They ain't Chinese banknotes. What's that in a handbag? That's no bar of gold. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. your back. Anita Lipnicka i John Porter. 20 minut do 19. Dziś mija 10 lat od uroczystości pogrzebowych pary prezydenckiej. W latach 90. państwo kaczyńscy zamieszkali na warszawskim Powiślu. Z czasem Powiśle stało się ich dzielnicą. Zapraszam do wysłuchania reportażu Eweliny Karpacz-Obuładze. Powiślacy. Kamienica przy Czerwonego Krzyża istnieje od 1928 roku. Przetrwała w nienaruszonym stanie do dnia dzisiejszego, nawet wojna nie potrafiła jej zniszczyć. Działy się w niej bardzo dziwne, różne rzeczy, ale obecność państwa Kaczyńskich dodała do tej zapisanej karty, tej kamienicy, kolejną historię, kolejną legendę, jakby poszerzyła wartość tej kamienicy. W sensie wartości nie finansowej, a wartość historyczną. Zacierają się daty, kiedy oni się wprowadzili do tej kamienicy. Na pewno mieszkał Lech i Maria, kiedy był prezydentem miasta Warszawy. Na pewno mieszkali, kiedy został wybrany na urząd prezydenta Rzeczpospolitej. I na pewno trochę czasu nasza kamienica stała się pałacem prezydenckim. Do czasu, kiedy Lech i Maria wyprowadzili się do pałacu przy krakowskim Przedmieściu. Mieszkali najpierw nade mną. Oni bardzo skromni byli zawsze. Ochrona jak była, to mam wrażenie, że nie z inicjatywy pana prezydenta, tylko po prostu z konieczności. Pani Kaczyńska zawsze była taka ciepła i bezceremonialna, że tak powiem, taka, no bardzo mi się to podobało. Pani Kaczyńska była uroczym człowiekiem. Zresztą i chyba bardzo mądrym. Nie miała w sobie jakiejś takiej niechęci do ludzi, którzy mają inne przekonania. No, mój mąż z kolei spotykał się czasem i był zachwycony panem prezydentem, który wtedy jeszcze był prezydentem Warszawy. Mąż był taki wzruszony, bo jakąś wodę taką ligoceńską niósł i pan Kaczyński wziął od niego, zaniósł do windy, pojechał z nim, bo on na pierwszym, on na trzecim piętrze mieszkał. Także bardzo był wzruszony. Wyjątkowo lubiłam panią Kaczyńską. Wyjątkowy człowiek. Pełna ciepła, pełna mądrości i takiej wyrozumiałości dla każdego. Tak mam wrażenie, bo pan prezydent miał swoje bardzo wyraziste poglądy, takie jednokierunkowe. A mi się wydaje, że jego żona, chociaż była wspaniałą żoną w stosunku do niego i bardzo lojalną, jednak ona miała takie bardziej ogólnoludzkie, piękne cechy. Myślę, że gdyby to kobiety rządziły krajem, to nie byłoby tyle kłótni. Tak. Ja jestem Powiślanką, a pani Maria, od kiedy zamieszkała na Powiślu, wydaje mi się, że też się nią stała. Wystarczyło zauważyć, jak szła ulicą i z jak wieloma osobami serdecznie rozmawiała. Ona wspierała domy dziecka. I myślę, że to odbywało się taką metodą, że ona kupowała w sklepach z odzieżą używaną na wagę, prosiła, żeby jej zostawiano duże ilości dziecięcych rzeczy, co mnie na początku strasznie dziwiło, bo po co jej takie rzeczy? Jak się okazało, że te całe pełne worki przekazywała do domów dziecka. Proszę panią, to jest sklep z używaną odzieżą, do którego przez wiele lat przychodziła pani Maria Koczyńska. Kupowała nie tylko dla dzieci, kupowała dla domów opieki społecznej, który nawet tutaj jest na Powiślu. Kart nam przysyłała. Zaraz pokażę. Zawsze pamiętała. To jest kartka pani Marii Kaczyńskiej, proszę. Pani Ewie, Grażynie, szefowej wszystkim paniom wesołych świąt, wszystkiego co najlepsze. Najszczęśliwszego nowego roku 2008 życzy Maria Kaczyńska. Pamięta o każdych świętach, pamiętała również o naszych imieninach. My również wysłaliśmy jej SMS. Pamiętała o wszystkich ludziach, o ludziach takich zwykłych, prostych. Potrafiła, proszę panią, nawet kupić jakiś ciuszek osobie, która widziała, że jest biedna. Kupiła, zapłaciła i za sklepem dała. To było naprawdę wzruszające. O serce to miała wielkie. Ogrom tego serca to trudno w ogóle sobie wyobrazić. Przychodziła do księgarni, czy przychodziła do sklepu takiego czy innego, bo chwaliły się ekspedientki. A była u nas pani Maria Kaczyńska przed chwileczką. Ona po prostu po Powiślu chodziła, krążyła. Ona po prostu była. Bywała podobno u państwa pani Maria Kaczyńska. Jak mieszkali tu na Czerwonego Krzyża, to robiła zakupy. Sklep mięsny. Przy tej ulicy, co mieszkali państwo Kaczyńscy. Dużo żeśmy dyskutowali, rozmawiali. Zawsze w takich różnych sprawach. Tak normalnie się nie odróżniała, że tam jak nic się nie wywyższała. Po prostu była taka jak normalna, zwykła kobieta. Nawet jak już była prezydentową, z żoną się na mieście spotkała, że się przywitały. Tak, że nie wyróżnia się, że idzie na przykład, oj, bo prezydentowa, nie wiadomo, spotkałyśmy się na ulicy, to zaraz zaczepiłam. O, co tam słychać, jak sobie radzicie z wszystkim. Nie było takich barier, że człowiek nie czuł się skrępowany. No tak, spotkało się tak jak z sąsiadką, jak w ogóle o gotowaniu, o tam różnych, tam jak kobiety, to co na obiad, co tego, jak co się robi, no wie pan, jak to kobiety, do rozmowy. Czy doradzić nawet, co proponujemy, żeby dzisiaj małżonek jej zjadł na kolację. Był taki przypadek, że kiedyś u takich gościu przyszła trochę, czy tego, to przyszła tu mojego kolega, akurat poprosiła, żeby go odprowadził i tego, później przyszła, mu podziękowała, że się nim zaopiekował. To ona nie przeszła tak, żeby tam go zostawić, czy po prostu, żeby mu pomóc. Kiedy Leszek i Marylka, bo to Marylka, tak nazywaliśmy ją, mieszkali na Czerwonego Krzyża, to róg Czerwonego Krzyża i ulicy Kruczkowskiego jest taki skwer. To jest skwer, że tak powiem, nas, właścicieli, miłośników, ludzi, którzy kochają psy. I my się tam wszyscy znamy i spotykamy i znamy wzajemnie swoje psy. No i oczywiście ja także spotykałam się tam z Marylką, która niestety miała psa, który nie lubił mojego. Już niestety on nie żyje i mój też już nie żyje. W każdym razie on był taki dosyć agresywny, no i trudno nam było czasem rozmawiać. Niemniej jeszcze w czasach, kiedy mój smyk był bardzo rześkim psem i bardzo często, jak go spuszczałam ze smyczy, lubił mi uciekać, no to w tych momentach żeśmy zgadały z Marylką. I pamiętam taką sytuację, że jakieśmy się zagadały, że smyk w ogóle mi zniknął z pola widzenia. I to było tak, że zniknął mi bardzo poważnie, aż gdzieś tam poleciał koło szkoły muzycznej. Także rozstałyśmy się i ja goniłam za tym smykiem. To niektórzy już mnie znali z tamtego czasu, że ciągle go szukałam. I pamiętam, że Marylka bardzo się tym przejmowała i potem dzwoniła do mnie, czy znalazł się smyk, czy nie. No, okazało się, że się znalazł, więc wszystko było w porządku. To było tak, że pies Tytus szczekał na balkonie. To niektórych lokatorów strasznie denerwowało. I pan Kaczyński wychodził z psem swoim i jeżeli ktoś inny szedł, czy wiedział, że o tej samej porze wychodzi, to czekał. Po prostu czekał na tę osobę. Razem z pieskami wychodzili. Tytus nie był to pies łagodny, w sensie taki, który do wszystkich podejdzie, nie poszczeka, potrafił, jak ktoś się nie zorientował, chapnąć za nogawkę, kiedy już było bardzo późno, to czasem właśnie Leszek wyprowadzał tego psa. Tak nie bardzo sobie dawał radę, w każdym razie mniej chyba, tak mi się wydaje. Czasem jak ja Leszka też spotkałam wieczorem, to on mnie uprzedzał w takim razie, no nie możemy, bo tu wiesz, właśnie ze względu na mojego smyka i na ich psa, że będziemy za chwilę mieć zwarcie. Więc uprzedzał, że on idzie, prawda? I tu niestety w tych warunkach trudna jest konwersacja. No on miał coś w sobie tam, ten piesek. Ja nawet się dziwiłam, dlaczego oni tak, no tak wyjątkowo akurat hołubią tak mało przyjacielskiego pieska. A może właśnie ktoś musiał być w domu złośliwy? Ktoś musiał być wredny? To był Tytus, jeżeli tak można powiedzieć o psie. Oni nigdy tacy nie byli. I ten pies właśnie może skupiał to wszystko. Taki zły duch domu, w sensie nie negatywnym, a coś takiego, że ktoś musi być w tym domu zły. Czarny kot, czarny pies. No, równowaga biologii musi się zachować. To był mój sąsiad. Przez wiele lat mieszkał piętro nade mną, na trzecim piętrze. No a szczególną sympatią darzyłam żonę. Jak wiele osób, wszyscy wiemy, że była normalną, miłą, grzeczną, kulturalną osobą. Zawsze miałam inne poglądy niż pan Kaczyński, ale to nie ma nic wspólnego z szacunkiem dla człowieka. A ja go pamiętam najlepiej z czasu, kiedy był prezydentem Warszawy, bo mieszkał piętro nade mną. No to się spotykaliśmy kilka razy dziennie, a to w windzie, a to przy bramie. Ale jako sąsiedzi, daj Boże każdemu tak. Pan Kaczyński, jak każdy normalny człowiek, wynosił śmieci. Żona zawsze wychodziła z torebeczką, z psem. Także no, normalne życie sąsiedzkie. Widać było, jaka to była rodzina. Taka sytuacja też z kamienicy, kiedy na balkonie siedzi pan Lech Kaczyński na małym stołeczku i wygląda przez balkon, patrzy. Na kogo czekał? Na mamę czekał. Jak mama przyjeżdżała, pani Kaczyńska, mama Lecha Jarosława, natychmiast się podrywał, natychmiast schodził po nią na dół. Mówię, to świadczy o czymś. To nie jest tak, że mama dzwoni, otwieramy tak dalej. Nie, to świadczy. Zresztą przychodził Jarosław do nas do kamienicy i gościła w tej kamienicy córka państwa Kaczyńskich i wnuczka Ewa. To się odbiera zupełnie inaczej. Mówię, to była po prostu rodzina. To była wspaniała rodzina i tak ją odbieramy. Odbieramy ją jako rodzinę, odbieramy ją jako sąsiadów. I szczerze mówiąc, osobiście nigdy nie traktowałem pana Kaczyńskiego jako prezydenta, w sensie nigdy do niego się nie zwracaliśmy, panie prezydencie, z jakimś uniżeniem. Nie, szacunkiem, bo starszy człowiek w sensie w stosunku do mnie, ale to był po prostu sąsiad. Wspaniały sąsiad, wspaniała sąsiadka i chyba tacy pozostaną w sercach tych mieszkańców tej kamienicy. Cały czas otwieram okno w kuchni i patrzę. Czasem się zdaje, że pani Maria wejdzie przez bramę i będzie. To był reportaż Eweliny Karpacz-Oboładze po Wiślacy. Nagrania powstały w kwietniu 2010 roku, tuż po katastrofie smoleńskiej. 8 minut pozostało nam do 19. To była popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik, Roma Leszczyńska, Monika Rutka, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się Państwu. Do usłyszenia. Lista po 19. Every generation blames the one before, and all of their frustrations come beating on your door. I know that I'm a prisoner to all my father held so dear. I know that I'm a hostage to all his hopes and fears. I just wish I could have told him in the living years. Oh, crumpled bits of paper filled with imperfect thoughts, still to conversations. I'm afraid that's all we've got. You say you just don't see it. He says it's perfect sense. You just can't get agreement.